Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, 7 fix, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. In the Mix, DJ Young și Jones împreună cu voi, timp de 3 ore, ca în fiecare seară de la 7 la 10. Dăm start un SMS-uri, 0722 20 60 20, ne ocupăm de ele în 10 minute, luăm primele de Kiss-uri. Hai să începem mixul de astăzi, până la ora 10, împreună cu voi, DJ Young și Jones. Nu uitați să avem 2700 de euro potul momentului la Kiss Cash, multă baftă celor care s-au înscris. La Kiss FM, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. make it. But is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where are the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. And all those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Sur 0722 20 60 20. Am ales câteva dintre ele. De la Florina, pentru prietenele ei superbe Diana și Măriuța, și pentru sora ei Dea, vă pup și vă iubesc. Superbe să fie, dacă spune ea. Era mai frumos din partea unui băiat să spună chestia asta. Pentru Lubenița, toate piesele din seara asta din partea iepurașului se știe, adică și ea și el, doi anonim vor să rămână. Și cineva care ne spune o informație din trafic: blocaj pe șoseaua Berceni spre centură, salutare chizomani de la Bela până la soare, zice el. Ina a fost chiar înainte de a începe noi Kiss Kiss in the Mix. Hai să continuăm cu alte hituri mixate. Mike Zack Smiley vine cu o piesă mai veche, dar încă vă place foarte mult, Dream Girl. După care Low Deep Tea vine cu Casablanca și mai apoi Anya Fumi. DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. 40 de minute în I've got to buy myself

there's nothing to be. You can love me till the sun goes down. Și o piesă mai veche, Fool Me la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy, mai departe cu voi. Nu uitați de facebook.com/KissFM România, acolo se află postarea oficială pentru start de dechisuri pe wall-ul Kiss FM. Puțin mai încolo luăm primele mesaje de pe Facebook, pregătiți-vă. Până una alta, continuăm cu alte hituri mixate. Avem Crash și Alexandra Ungureanu, Where is the Love, și apoi Play and Win, Ya Bibi. Nu uitați de cei 2700 de euro care sunt puși la bătaie la concursul Kiss Cash. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrieți numele și orașul în care ascultați Kiss FM, sau pe facebook.com/KissFM România, sau altă variantă de înscriere pe site-ul kissfm.ro. Continuăm cu mixul la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Song says, it's all around. Foarte tare piesa asta, Crash și Alexandra, Where is the love? Continuăm cu o piesă de care s-ar putea să aveți nevoie, așa încât urechile ciulite la ea. Play and win, ia baby! La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Johnson. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful să cred, 2700 de euro au trecut pe lângă Sofia Mutu din Chișinău. Ea putea foarte bine să-i câștige dacă intra în direct, dacă ne răspundea și dacă ne spunea cum s-a numit piesa de dinaintea concursului, adică Play and Win, ia baby. Din păcate, ea a apăsat butonul respins. Hai să continuăm cu mixul. Avem Fly Project, Back in My Life, Connector, Ring the Alarm și Michel Telu, Alceu Cipego, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. Stay with me, I'll never be alone.

Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C la Kiss FM. Mamă, mamă, toată vara am auzit piesa aceasta. Hai să-i cipego. Hai să luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România pe seara aceasta. Sunt foarte multe, am ales câteva dintre ele. Alex vrea pentru Vlad din Giurgiu. Silviu Dima, hello din Genova, Italia. Mai precis pentru amicii mei, am un mesaj foarte special pentru ei. Să pregătiți sticlele de vin și bere că mă întorc acasă de Crăciun. Parcă ar fi mâine Crăciun, așa vorbește. Zici că ar fi acum luni. Ana Maria vrea Kelly Rowland, How Deep Is Your Love pentru prietenul ei, îl pupă dulce. Voi sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Laurențiu Matache, vreau și o dedicație pentru mine. Merit ceva pozitiv după o zi de muncă. Păi o să vină o piesă foarte, foarte tare imediat după pauză, adică prima piesă din ora 8. Loreen, Euphoria. Ne întoarcem cu încă 40 de minute non-stop hits în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. Ora 8 începe chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits de acum și pentru următoarele 12 super hituri mixate. Primele 3 dintre ele: Loreen, Euphoria, Aner vine cu Remember și mai apoi Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. În 10 minute luăm următoarele dedichisuri. SMS-uri la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

around us. I was hoping that it's soaking that it drowned us. Talking everything in motion till I time up. I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown ya. Penny room for your love and I got a spot for your luggage. Just took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? Know she went to live, I was there. Jeroboam Magnums, 30 grand like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We see the light shine in the M.I.A.O. Și Kelvin Harris, We Found Love la Kiss Kiss in a Mix. Luăm primele mesaje ale orei, primele SMS-uri, 0722 20 60 20. Ce tare sună chestia asta. Dedic toată mapa muzicală pentru prietenul meu Christian Ciocan, cât și pentru IPJ Arge și IPJ București. Mesajul special pentru Cristian: te iubesc enorm din partea mea, Laura Maria din Curtea de Argeș, și aștept să mă suni. Cum ai sunat duminică? Păi azi e miercuri, să te sune din 3-3 zile. Vreau să dedic pentru iubita mea, Ana, și pentru toți prietenii mei. Sunt Daniel din Vizurești și vreau și eu cu Connector, Vara nu dorm. Vrei cu Connector? Foarte bine, bine faci, vine cu siguranță puțin mai încolo. Pentru băiatul meu, Alex, cea mai frumoasă soție, Andreea din Bacău, vă pupă Viorel, pe toți chisomanii. Like Chocolate, Maria Maria, Deepside DJs, cea mai nouă piesa lor, Look Into My Eyes. Și mai apoi ne întâlnim cu Vank, pleacă! Say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. We'll be right back. Whenever you Max la Kiss Kiss in the Mix. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. În 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo pe wall-ul nostru găsiți postarea oficială pentru mesaje. Hai să luăm alte piese, avem DJ Young deasupra tuturor, Gustavo Lima, Balada Boa și Taka Bro, Taka Ta. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Se você me olhar, vou querer

tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro. Kiss Kiss Dynamics, e momentul să luăm alte mesaje, alte dedicații de pe Facebook, cum ziceam, facebook.com/KissFM România. Trifa Alexandru din Brașov vrea să fie pentru toți chisomanii din seara aceasta care sunt cu urechile pe Kiss FM. Tina Turner e numele ei de Facebook pentru voi și Dorin din Râmnicu Sărat de la Georgeta din Craiova. Laurențiu Raul vrea din partea lui pentru Portugalia și toți prietenii mei. Gigel Sorin vrea pentru iubita lui Alina și Andrei Macarie pentru toată echipa Kiss FM. Să o țineți tot așa, mulțumim foarte mult! Facem o pauză scurtă, dar după pauză ne întâlnim cu alte super hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix. Mai exact, Travis McCoy, Billionaire, 50 Cent in the Club și Shampoo, Got to Love You, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri! Kiss Kiss in a Mix! We'll be right back! Back to the mix! Kiss Kiss in the Mix! Yo, back to the mix, back to the party! Avem super evenimente în weekend, pentru că mâine e joi și joi va fi weekend la noi, iar vineri și sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în Baia Mare, în Club Atos, în ambele seri, în vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party! Pe de altă parte, DJ Young și Jonesy vor fi la Sinaia Forever, vineri și sâmbătă, un super festival, ne vedem acolo! I wanna be a billionaire. Billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad. I wanna be a billionaire, billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Trappy your wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I probably visit with Katrina hit. Yeah, I'm sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. All right there, yeah, a different city every night. Playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 5s, 20s, 10s, and bits completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So freaking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Oh,

And the way them little boy, they will lose up round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl. Cause place foarte mult piesa aceasta. Suntem pe final de oră. În câteva clipe vine și piesa Noel House, iar apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits. Nu uitați de podcast, este la zi, este updatat. Aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix și Summer Kiss desigur, dar și Winter Kiss-urile anterioare pe kissfm.ro/kkm. Acolo le ascultați sau le downloadați. Facem o pauză scurtă la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Live in a world bit full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world bit full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Fighting for a better life. To nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Dinăuntru spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Un fel de răni emoționale, pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela, mami sună o periana să ne împrumute ambăvela. Între noi eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Soarele nostru e ascuns după noi, e plin de tunete, fulgere și fior. Și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. WhatsApp împreună cu Andra, un debut pentru WhatsApp și piesa Cala Meteo. Hai să luăm SMS-uri de richisuri 0722 206020 pentru cea mai iubită mamă, Valentina, de la Daniel din Ștefănești, Vâlcea. Îmi este foarte dor de tine. Să știți, băieți, că merge foarte bine cronicuța cu mixul vostru. Vă pupă mare din Ploiești, Kiss, te pupăm și noi. De la Gabi pentru Ioniță, Gabriela din Slobozia cu mesajul: încă te mai iubesc. Hello, Kiss FM, sunt Petrică, vreau și eu să-mi dați un sfat. Îmi place de o fată, Iasmina din Iași, dar mi-e frică să o întreb, să fim împreună, să nu mă refuze. Vă iubesc, Kiss FM. Dacă nu pui mâna pe telefon să o suni acum, n-ai făcut nicio șmecherie. Ia-ți inima în dinți. Domnule, pe ce facem aici? DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Alex, Mica, Dalinda și înainte am avut Felipe și DJ Bon, Micaela. Mâine e joi, dacă e joi e weekend la noi, iar în weekend avem super petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM, vineri și sâmbătă, se întâmplă în Baia Mare, în Club Atos. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo și vor fi în direct sâmbătă după miezul nopții, în vreme ce Kiss in the Mix Party se întâmplă la Sinaia, la festivalul Sinaia Forever. DJ Young și Jonesy vor fi acolo vineri și sâmbătă. Hai să continuăm mixul, avem alte hituri mixate, suntem în cele 50 de minute non-stop hits. Emil Azaria și Caitlyn Tu Amor, Adele și Samuel Like You, pe care Jamie Un vine cu Shuda. Nu uitați și de facebook.com/KissFM România, acolo se află postarea oficială pe wall pentru Daddy Kiss-uri. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Oh, Run where the shadow walk down. Să luăm alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de care vă ziceam acum 10 minute. Anca Mihaela, bună seara, Kiss FM. Vă așteptăm pe toți weekendul acesta să ne distrăm la Sinaia împreună cu mulți artiști și desigur alături de Kiss Kiss in the Mix la o nouă ediție Sinaia Forever. Distracție garantată, zice Anca. Parcă e o reclamă, așa sună mesajul tău. Mulțumim foarte mult. Angelica, vă iubesc, las la plăcerea voastră ce vreți să-mi dedicați și pentru voi. Toți vă iubesc, sunteți pentru mine ca apa, aerul, mâncarea, tot ce mă ține în viață. Foarte frumos, mulțumim din suflet. Îți dedicăm piesa următoare, o să-ți placă foarte, foarte mult. Claudiu Gherghe, pentru fosta mea iubită Mihaela. Vrea Eli White, Sete de noi. Și pentru toți schisomani. Vezi, pune și tu acolo, 2i, păi, cum facem? Poate de-aia te-a și lăsat. Continuăm cu mixul. Ziceam de o super piesă care ne place foarte mult. Alexino și Stacia, al Señorita, Taya Cruz, There She Goes. Și un remix surpriză de la Jonesy in the mix imediat. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix. Ser tan linda, aunque se ve. Hey, señorita. Girl, you must prove it, baby, try to keep your body moving. Hey, don't lie, hey, don't, hey, don't, hey, hey, hey, keep your body moving. Yeah! Come on! Hey, señorita, mi alma no lo olvida, ¿cómo puede ser tan linda? Stop. in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my size. You take it everywhere I walk. I'm an Englishman. Remix la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jones in the Mix. Avem Kiss Cash-ul, nu uitați, 2800 de euro. Este potul momentului pentru prima oră de cronică mâine dimineață. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, sau pe facebook.com/kissfmromania, sau altă variantă de înscriere direct pe site-ul kissfm.ro. Chiar acum vin ultimele 3 piese ale orei. Celia, Love to Party, cu tot cu Mohombi. Connector, Vara nu dorm, că m-ați nebunit cu piesa asta, încă vă place foarte, foarte mult. Și Laurențiu Duță cu Andreea Mănică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

special de Kiss Kiss in the Mix pe seara aceasta, dar o luăm de la capăt mâine de la 7 la aceeași formulă, DJ Young and Jonesy. Nu uitați, dimineața în prima oră de cronică avem 2800 de euro potul momentului la Kiss Cash. Vă înscrieți în continuare la 0735 600 100. Multă baftă! Ne auzim cu alte piese mixate și desigur cu alte Daddy Kiss-uri mâine de la 7 seara. Mâine va fi joi și joi desigur e weekend la noi. O seară bestială, mai departe rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.